Нека вече разговорих с луната, може ли да мине болката сина? Ти си тъмна и заплака душата, плаче душата. Леден вятър вие в дългите нощи, може би ще дойдеш, чакам те още. Ти отнесъня ми и си замина, тръгна си мила. Да видя очите и да погаля нежно с пръсти косите. Моя оби, чакам стъпките в мрака, тебе очаквам. Ти си моята магия и не мога да крия моята любов. Своята стрела, нека прости ми да бъдем пак щастливи. Вечната обич сега праща ни своята стрела, нека прости ми да бъдем пак щастливи. Прости ми да бъдем пак щастливи.